Tabata, Tabata amningoi. Wengine ntenda kutembea ila kwa kuishi sitoboi. Machizibo titabata, Tabata amningoi. Wengine nitazulula tu ila kwa kuishi sitoboi. Kwanza ukija Tabata muda wote tuko bise vibe kila sehemu. Na huku kwetu hakuna wivu, demu wa kondo anakutafutia demu. Makabila ntia matabata, nani ya Tabata? Yani ntia mabimanjo kinyere tutanikuta. Na mademu zetu kama tatuende wataki maelezo. Demu anatoa mchezo, apate pesa ya kulipia mchezo. Ila Tabata kuna vitu kondoma na minapaelewa. Mtu anaga kwenda dukani akirudi kalewa. Na kamono chungu na hela yako naweza ukauwa. Wahudumu wetu kiagiza kinywaji chenji unazulumiwa. Tabata kio tutu na utenda zambi. Ata watu wa Mungu wamewakuta. Uku wata shetanya kimshindwa padri anamsogezea dada Tabata. Mademu wa Tabata wajali hata kwenye gari wanafanya ngono. Utaikoga UTI kama ukibatika kuliko sagono. Na viwanja vya Tabata weekend rova ikulake alina mfano. Na isi siku ya mwisho litapigwa parapanda tutajua mapiano. Tabata, Tabata mnimo. Weka ni bafula. Tabata, bila Tabata sitoko. Niko shifta miyama mkari. Listen Zwanda. Tabata, Tabata mnimo. Naitwa Mchapi, weni Shamsmati. Tabata, bila Tabata sitoko. Kawina, Josta Matos, Waso, Wiso, na G-Maker, make us again. Wanangu mepata nini, amepata nini, nauliza mepata nini, amepata nini, Tabata mepata nini, amepata nini, jibu nimepata nini, amepata. Manateja kapata unga, chula kapata kanga, kuku kapata banda, malaya kapata danga, Masai kapata panga, maiti mepata sanda, muni amepata ganja, shanginki kapata wanja. Wanangu na yo na yo, yo. Na yona, weta bata na yo na yo, yo. Na yona, machizi boti na yo na yo, yo. Na yona, wewa uni na yo na yo, yo. Na yona, basi twende panda juu ya meza. Mcheza matengeza, panda juu ya meza. Mcheza matengeza, basi panda juu ya meza. Mcheza matengeza, panda juu ya meza. Mcheza matengeza, wea mapiano. Chedi, mapiano, dale, wea mapiano. Mapiano, tucheze ya mapiano. Mapiano, tucheze ya mapiano. Mapiano. Ati, ati, ati, ati, ati, ati, ati, ati, ati, ati. Wanahitaga lula makabila yani King of Singeli. Wengu ni master. Pijavinanda mwanangu. Moja, pili,